ten zlepek kilku, a może nawet kilkunastu nagrań w jedno, to take zatytułowany DJ Shadows Theme Original Version. Nagranie z roku 1990, otwierające kilka właśnie pikantnych, bardzo pociętych, nagranych na setkę, traktujących gramofony jak instrumenty kompilacji z utworami wydanymi na przestrzeni 1990 i 1992 roku. To wszystko z okazji urodzin naszego dzisiejszego bohatera, Josha Davisa, DJ-a Shadowa, którego to muzyka oraz wszelakie wariacje turntablistyczne będą nam towarzyszyć do godziny drugiej. Poza przywołaniem to już za chwilę pierwszej strony z tej jakże archiwizującej pierwszy etap w twórczości Amerykanina epki, przejdziemy do koncertu, do kultowego dziś, jak najbardziej z tego pierwszego okresu twórczości Amerykanina, pierwszego bowiem ciągle cytującego dosyć podobne rozwiązania techniczne, dosyć podobne płyty oraz dźwięki, na bazie których lepił poszczególne historie. Koncert z Londynu, mixtape, przepięknie wydany również na DVD, na płycie CD. Ja właśnie dzisiaj będę posiłkował się kompaktem. W każdym razie z moim zdaniem najlepszego okresu twórczości Amerykanina. Koncertu, który został wydany po, przypomnę, drugim albumie zatytułowanym Private Press. Świetny materiał, świetnie się tego słucha, zarówno w ruchu, jak i kątem plując. To dziś jako wspomnienie i oczywiście w nawiązania do tejże płyty w koncercie londyńskim. Na zakończenie z kolei wariacje na temat muzyki Amerykanina, wariacje oczywiście traktowane gramofonem przez kompana, myślę, że przyjaciela w tym pierwszym okresie lat 90. DJ-a Kuberta. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Trójka. Teraz przechodzimy do gramofonu, a na nim strona B nagrań wytłoczonych pomiędzy 1990 i 1992 rokiem. To będzie zlepek przeróżnych fantastycznych opowieści, 5 opowieści, również jak najbardziej z zacięciem turntablistycznym. Płyta momentami może przywoływać skojarzenia z narzędziem do ćwiczeń, ale jak najbardziej to na tego typu take'ach jak najbardziej DJ Shadow, no i cała ekipa z Kalifornii uczyli się miksowania w tym sportowym ujęciu poszczególnych nagrań. Przed nami Cult of Brutality, to na wstępie. Do You Remember, Lesson 5, Reverse Beat i Closing Credits. Cops put a hurting on your ass, man, you know. Cops put a hurting on your ass, man, you know. Break it down for a minute. so I drop the bass. The next punch to get dropped. Its tone arm is equipped with an infrared eye that can actually read the tracks, enabling you to choose selections in any order. I'm not quite through. I got another funky break for you. Hit it! Yo, here come one of them funky ass beats by the Notorious. Wizard of Rhythm. Here it comes. Going ahead, great care should be taken to first discover what is most important. W ten sposób DJ Shadow robił edity na miejscu. To, co usłyszeliśmy, to take zarejestrowany w czasie rzeczywistym i później wydanym na płycie, a było to w 1992 roku. Muzyka DJ Shadowa dziś z okazji jego przybadających właśnie dzisiaj 29 czerwca urodzin, 53 urodzin, zatem wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. A przed nami w dniu jego urodzin koncert, mixtape, wydany w roku 2004 w Stanach Zjednoczonych. Mixtape zarejestrowany z kolei w Londynie. Jak sądzę, to było tuż po wydaniu płyty Private Press, zatem w trakcie tej opowieści usłyszycie sporo nagrań właśnie z tamtego albumu.

There's a game out there.

Anybody here, anything you recognize? Couple things. When you hear something you know, I want to hear it while I'm up here. Because that's what I feed on, all right? I need to know. All right, we're going to keep it rolling. Y'all just be cool. Enjoy yourself. That's the main thing, man. Potrójne pasmo przenoszenia. I'm gonna die in a place that don't know my name. Got you. Potrójne pasmo przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. In the beginning was the word, and the word was the message, and the message was love, and love was the swan. I am the magnificent. Maybe someday my mother would realize that I should have gotten out. No, she was nice to that. She would have known. But still, what's to stop them? And I'm panicked. And finally, they call me, you know. I'm all... Sorry. I come out. And I go into the court. And I am... Hey, this is DJ Shadow, and you're listening to Troika.